ngabunga alukali bala mwana ya mama namoni pasi babota ngapena bato boni onyo kolomba nakosuka wapi pasi royo ngabunga alukali bala mwana ya mama namoni pasi babota ngapena bato boni onyo kolomba nakosuka wapi pasi royo namema denga popona bala soki na bala kitende kotongo kai awa na lokoli soki na fami Bobali akobi kobone langai oh ngabunga nalukali bala mwana ya mama namoni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga nakosuka wapi pasi oyo oh ngabunga nalukali bala mwana ya mama namoni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga nakosuka wapi pasi oyo auta komela masanga akoko pela kakanga solo Ezali konyo kolongai oh ngabunga nalukali bala mwana ya mama namoni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga nakosuka wapi pasi oyo oh ngabunga nalukali bala mwana ya mama namoni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga nakosuka wapi pasi oyo soto nanganyo soba pota kobeta beta ngatango izo mparanga koya sanza na zuwakate oyo libala botindo Oh ngabunga nalukali bala mwana ya mama namoni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga nakosuka wapi pasi oyo Oh ngabunga nalukali bala mwana ya mama namoni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga nakosuka wapi pasi oyo ah ngabunga oyo pale sanso boni oh bala na bali so na bala kite o oh, bala kite na bali e komi kam ya oli su pika na sali bala yo ko langa ibo venga pe mono kobi na roba boni ba kawi ba bikira azu mo bali pe ba kamara ni na tiki to mono ko pe mara ba boni na pe azu mo bali na bali si ko na roba ni mwana ya mama na boni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga na kosuka wate na pasi oyo na memande gambo pona bala soki na bala kitete kotongo ngai hey. Awako na longoli soki na famili mobali akomi komonela ngai onga bunga na lukali bala mwana ya mama na boni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga na kosuka wate na pasi oyo auta komela masanga akokomela kaka ngai kisungu nini ngai na sala ezali konyokolo ngai onga bunga na lukali bala mwana ya mama na boni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga na kosuka wate na pasi oyo nzoto na ngai nyonso cicatrice kobetabetanga ntango miso balanga ya nzanga nazwaka te oyo libala motindo onga bunga na lukali bala mwana ya mama na boni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga na kosuka wapi na pasi oyo nakuke nga be boni onyo kolonga na pasi oyo onga bunga na lukali bala mwana ya mama na boni pasi babotanga pena bato boni onyo kolonga na pasi oyo onga bunga na lukali bala mwana ya mama na boni pasi babotanga pena bato boni onyo